بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 63 پانچویں لائن پارا نمبر 3 رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ آواز آیت نمبر 273 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور اللہ کے راستے میں جو خیرات کی قبولیت ہے اس کے اصول بیان فرمائے. اس سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دیکھو کہ اگر تم احسان جتلاؤ تو اپنی خیرات کو ضائع کرو. دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اس کو آزاد دو گے کہ تکلیف پہنچاؤ گے یا اس سے کوئی کام لینا چاہو گے خیرات کے بدلے میں. جس کو خیرات دی تو بھی تمہاری خیرات ضائع ہو جائے گی. تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئی ریاکاری کے لیے ہوئی تو بھی ضائع ہو جائے گی. چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو وہ حلال ہونا چاہیے. اور پانچویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو خیرات کرنا ہے کہ یہ چھپ کے کرنی چاہیے یا علانیہ کرنی چاہیے. ہمیں یہ حالات کے مطابق ہے. جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں علانیہ ہونی چاہیے اور جہاں بھی کسی کی عزت نفس مجبور ہوتی ہو وہاں خفیہ خیرات کرنی چاہیے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں تم خیرات کرو گے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں کھڑا کرے گا قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نفلی خیرات ہے وہ کافر کو بھی دی جا سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ کافر حربی نہ ہو اور دین اسلام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتواں اصول ہے جو اس جگہ بیان فرمایا کہ کون لوگ زیادہ حقدار ہیں تمہاری خیرات کے تمہاری معاملت کے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو متحرک کیا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تم جو مال خرچ کر رہے ہو کیا اللہ پر احسان ہے؟ کیا اس پر احسان ہے جس کو تم دے رہے ہو؟ اس پر بھی احسان نہیں. فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے تمہارے اپنے فائدے کے لیے. تم جو اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو کہ یہ خیرات کرنا تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا. دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر تمہیں عطا کریں, اور آخرت کا فائدہ اجر و ثواب ہے, اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یہ خیرات کرنا, فرمایا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا فائدہ اس کے اندر ہے, تو لہذا کسی پہ احسان جزلانے کی گنجائش نہیں. دوسری بات جو بیان فرمائی کہ دیکھو کہ یہ بات ذہن میں آئے گی, جب میں نے خیرات کی ہے پتہ تو کسی کو نہیں چلا, تو میں کسی کو پتہ چلنا ضروری ہے, اجر تمہیں چاہیے, تو اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے, اسی کا مال ہے اور اس کے راستے میں دے رہا ہوں اور وہ راضی ہو جائے. پھر فرمایا کہ احسان جتلانے یا کسی کو ممنون احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری بات یہاں بیان فرمائی کہ دیکھو جو تم مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا مل جائے گا, اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے کہ اس کا اجر تمہیں پورا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, تو اس لیے احسان جتلانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ بات بیان فرما دی, اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے, کہ جو بھی تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. جب اجر عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا, تمہارا اجر ضائع نہیں ہو. اب یہاں آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ترجیح کس کو دینی چاہیے. للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ, للفقراء, یہاں اللہ نے فقیروں کا ذکر کیا تھا. یہاں اس میں جو اشارتاً جو بات یہاں معذوف ہے کہ صدقاتکم کے تمہارے جو صدقات ہیں خیرات ہے تمہاری, وہ کس کے لیے؟ للفقراء, کہ پہلے نمبر پہ ترجیح دو گے فقراء کو. اور فقراء کس کو کہتے ہیں؟ فقراء جمع ہے اور اس کا واحد فقیر. فقیر اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو, اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہو مگر ضروریات کے مقابلے میں کم. تو یہاں فرمایا کہ ترجیح دینی ہے ان کو کہ جن کے پاس کوئی چیز نہیں. الفقراء فقراء کے لیے کون سے فقراء؟ الذین, وہ جو کہ احسروا, روک دیے گئے. احسارا یحسروا احساراً, روک دینا, گھیرے میں لے لینا, اور اسی میں ہے حسیر, قید خانے کو حسیر کہتے ہیں. ہے سوادیرے, کہ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, کہ اللہ کے راستے میں رک جانے والے کون ہیں, روک دیے گئے جو, وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو جہاد کے اندر شریک ہیں, کہ اگر وہ جہاد کو چھوڑ دیں تو کام میں لگ جائیں, جب کام میں لگیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا نہ تمہاری جانیں محفوظ رہیں. تو جو لوگ یہ قربانی دے رہے ہیں اور وہ کمانے کا وقت نہیں رکھتے, تو ان لوگوں پر تم خرچ کرو تاکہ تمہارا تحفظ بھی اسی کے اندر ہے, تو ان کو ترجیح دینی. اور اللہ کے راستے میں دوسرے یہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم دے رہے ہیں, تو لہذا ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. دو قسم کے لوگ, جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے والے اور دین کی تعلیم میں لگے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اصحاب صفہ اس کی مثال ہیں. اصحاب صفہ, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنوایا تھا, اس کے اوپر جو تھا وہ سائبان تھا. تو صفہ جو ہے وہ سائبان کو کہتے ہیں, کہ ایک چھپر سا بنوایا ہوا تھا کھجور کی ٹہنیوں سے اور پتوں سے ایک چھپر بنا ہوا تھا, تو اس کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ لوگ یہاں مستقل رہتے تھے اور ان کی تعداد 300 سے 400 تک تھی. جہاں کہیں بھیجنا ہوتا تھا کسی مہم پر تو ان کو مہم پہ بھیج دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور جب یہ مہم سے فارغ ہوتے تھے پھر واپس آتے تھے, پھر دین کی تعلیم میں لگ جاتے تھے. تو یہ 300 سے 400 افراد تھے جو مستقل اسی کام میں تھے, اور ان ترغیب دی گئی کہ ان لوگوں پر تم اپنا مال خرچ کرو. تو لہذا یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے مقرر ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جو جہاد میں لگے ہیں یا دین کی تعلیم میں لگے کہ ان کو ترجیح دینی چاہیے دوسروں کے مقابلے. فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں گھیر رہے ہیں, فرمایا کہ لا یستطیعون, یہ استطاعت نہیں رکھتے, غربن فی الارض, زمین میں چلنے کا, چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. زمین میں چلنا یعنی چل پھر کے کمانا, ان کی استطاعت نہیں. استطاعت کیا معنی کہ ان کی صلاحیت نہیں, صلاحیت تو ہے لیکن صلاحیت کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر صلاحیت کا استعمال کریں گے تو دین کا کام رکھے, اور دین کے کام کو اولیت حاصل ہے اور اسی میں تحفظ. تو ہمیں کہ یہاں ضرب کا لفظ استعمال فرمایا کہ غربن فی الارض, زمین میں چلنا, تو ضرب جو ہے 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. ضرب کے 1 معنی ہے پٹائی کرنا, پیٹنا, اور ضرب کے 2 معنی ہیں بیان کرنا, اور ضرب کے 3 معنی ہیں چلنا. تو یہاں چلنے کے معنی میں یہ ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, یعنی کمانے کے لیے کہیں آ جا نہیں سکتے. اگر کمانے کے لیے آئیں جائیں تو ظاہر ہے کہ دین کا کام متاثر ہوگا, تو ان لوگوں کو ترجیح دو. پھر فرمایا کہ ان کی خصوصیت کیا ہے, یا سب الجاہل اغنیاء من التعفف, یا سب ہم گمان کرتا ہے ان کو, الجاہل, تو یہاں جاہل کے معنی ناواقف کے ہیں. ایک ہے جاہل جو علم سے فارغ ہو, ایک ہے ناواقف, تو یہاں جاہل ناواقف کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یا سب ہم الجاہل گمان کرتا ہے ان کو, الجاہل نواقف, اغنیاء دولت مند, دولت مند ان کو گمان کرتا ہے. کیوں؟ من التعفف, مانگنے سے اجتناب کی وجہ سے. تعفف کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانا, کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیرانا. تو اسی سے افا یعفو, کہ پاک دامن رہنا, پاکیزہ رہنا, اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا. تو یہاں فرمایا کہ من التعفف, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی وجہ سے, کہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر نہیں کرتے. جب ظاہر نہیں کرتے تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں. تو فرمایا کہ ناواقف آدمی تو اس کے نہ مانگنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق نہیں, لیکن فرمایا کہ تعریف ہوں, آپ پہچانتے ہیں ان کو, بسی ماں ہوں ان کی علامت سے. کیا آپ ان کی علامت سے پہچانتے ہیں کہ چہرے کو دیکھ کر, کیفیت کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ مستحق ہے اور اپنی ضرورت کی سزا پیش نہیں کر رہا. جمعہ کا دن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت نے خطبہ شروع فرمایا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہ تو نے نماز پڑھی ہے؟ حضرت نے حضرت فرمایا اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کر. وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے آج سب کو کسی سے یہ بات نہیں فرمائی, جو آج یہ خصوصی طور پہ بات فرمائی ہے تو کوئی اشارہ ہے. تو انہوں نے غور سے دیکھا, جب غور سے دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ مستحق ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی. اب یہاں سے جو بات نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ فرما رہے ہیں تعریف ہوں کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو, بسی ماں ہوں ان کی علامت سے. تو لہذا نبی علیہ السلام نے علامت سے پہچانا کہ یہ مستحق ہے, کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کر رہا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو پہچانا نبی علیہ السلام کی پیروی میں, کہ حضرت نے جو یہ کام کیا ہے آج تک تو نہیں کیا کہ خطبہ چھوڑ دیا ہو اور کہا ہو اٹھ کے نماز پڑھ. تو لہذا اتباع میں, تو یہاں سے جو ضابطہ معلوم ہوا کہ تم تلاش کرو, دیکھو, آثار دیکھو, کہ آثار سے, علامتوں سے پہچانو کہ یہ مستحق ہے تو اس کی مدد کرو. یہاں سے ایک بات جو ابھی میں نے گزارش کی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اس سے ہمارے بعض حضرات نے ایک نتیجہ نکالا. نتیجہ یہ نکالا کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو, مسجد میں داخل ہو جمعے کے دن, تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر خطبے میں بیٹھیں. یہ نتیجہ نکالا اس حدیث سے. تو یہاں میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, حضرت فرمایا تو نے نماز پڑھی, اور نماز حضرت نے اس کے بعد خطبہ جاری رکھا نہیں, حضرت بیٹھ گئے, خطبہ جاری نہیں رکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. تو اس کے اندر ہزار صحابہ نے دیکھا کہ یہ آج حضرت نے معمول سے ہٹ کے کام کیے, تو اس لیے انہوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کی مدد کرو. لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خطبے کے وقت میں آ کے دو نفل پڑھنے چاہیے, تو اس سے نتیجہ نکالنا, اس میں ایک بات جو ہے اس کے توجہ فرما لیں کہ حضرت نے خود پر روک دیا, خطبہ روکا, تو اس نے نفل جب پڑھ لیے پھر حضرت نے خطبہ شروع فرمایا. لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مقتدی آئے مسجد میں, امام خطبہ دے رہا ہو, اس کو چاہیے دو نفل پڑھنے چاہیے, تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ خطبہ روک کے بیٹھ جانا چاہیے. تو لہٰذا خطبہ روک کے بیٹھتے رہیں اور آپ دیکھیں کہ آئندہ جمعہ تک بھی آپ کی جمعہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ لوگ تو تاخیر سے آتے رہیں گے کس وقت سے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک استثنائی معاملہ ہے, استثنائی معاملے کو معمول بنانا اور اس کو ضابطہ بنانا, نتیجہ نکالنا, یہ غیر مجتہد کا کام ہو سکتا ہے, مجتہد یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے. میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, اس لیے حضرت میں تو آ کے خطبے میں پڑھوں گا, خطبے کے درمیان جب پڑھوں گا تو حدیث پہ پورا عمل ہونا چاہیے. اور نبی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آدھا عمل کرنا اور آدھا عمل چھوڑنا, اس کو یہودیوں کی عادت بیان فرمایا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو حدیث سے پورا عمل ہو کہ مقتدی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھنا شروع کرے یا سنتیں پڑھنا شروع کرے. امام کے خطبے کے ساتھ امام کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے, خطبہ نہیں دے, خطبہ نہ دے. جب وہ فارغ ہو جائے پھر خطبہ دینا شروع کرے, پھر دوسرا آ جائے پھر خطبہ دینا بند کر دے, پھر بیٹھ جائے. تو اس لیے حدیث میں مکمل عمل تبھی ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے, یہ حدیث اس سلسلے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے پہچانا ہے علامت سے. تو اس کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ تعریفوں بسیماہم, کہ پہچانتے ہیں آپ ان کو بسیماہم ان کی علامت سے. لا یسلون الناس الحافا, نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافن لپٹ کر, کہ لوگوں کے سامنے مجبوری کی حالت میں اظہار تو کرتے ہیں اپنی ضرورت کا, لیکن یہ ہے کہ پیچھے لگ جائیں اور آپ کا تعاقب شروع کر دیں کہ ایسا نہیں کرتے. تو الحاف جو ہے یہ لحاف سے ہے, تو لحاف کہتے ہیں اس کو رضائی کو جو اوپر ڈالی جائے, جو انسان اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے, تو الحافن لپٹ جانا. اب یہاں پہ جو بات بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی فقراء کی صفات بیان کی ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں ان کو تم ترجیح دو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ متعدد افراد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ترجیح کس کو دینی. تو تین قسم کے افراد ہیں جن کو ترجیح دی جائے گی. پہلی قسم وہ ہے کہ جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے, دین کے کام میں لگے ہوئے, جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو اولیت حاصل ہوگی ان کے بعد. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد میں اور دین میں نہیں ہیں, عام شہری زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو پہچانیں گے کہ وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں گے, سوال نہیں کرتے, ضرورت اپنی پیش نہیں کرتے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ ضرورت اپنی کسی کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے, پیش کرتا ہے, لیکن لپٹ نہیں جاتا, کہ پیچھے لگ گئے, حاجی صاحب کرتے ہوئے پیچھے لگ گئے, وہ نہیں, بلکہ اپنی ضرورت انہوں نے ظاہر کر دی. آپ نے تعاون کر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تعاون کیا تو انہوں نے بس ایک دفعہ آپ سے بات کہہ دی. تو یہ تین درجات ہیں. پہلا درجہ ان لوگوں کا جو جہاد اور دین کی تعلیم میں, ان کو ترجیح دی جائے گی. دوسرا درجہ ان لوگوں کا جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے, تو آپ اس تلاش میں ہوں گے کہ علامت سے معلوم کریں گے کہ یہ ضرورت مند ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت پیش کرتا ہے لیکن پیچھے نہیں لگتا. اب یہاں یہ ہے کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں, ان کے بارے میں کل بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشہ ور گداگر کو دینا, یہ چوری میں چور کے ساتھ اور ڈاکے میں ڈاکو کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر کا گناہ ہے, کہ معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے, تو اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہاں لفظ جاہل سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے. کسی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, کہیں بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح 20 رکعت کا اہتمام فرمایا, تو اس کے جواب میں جو 20 رکعت کے قائل نہیں ہیں 8 رکعت کے قائل ہیں, تو ان کے مولانا نے جو بات وہاں بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تو جاہل ہیں. اور جب نبی علیہ السلام اس کو جاہل کہہ رہے ہیں تو کیا اس کی اتباع کی جائے گی؟ ایک بات. اگلی بات, قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اس رسول کی اطاعت کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو. اب یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حدیث میں عمل کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جاہل کا لفظ استعمال فرمایا وہ یہ ہے جیسے قرآن مجید میں یا سبوں الجاہل نواقع کا, وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے قرآن مجید جو ہے وہ 7 لہجوں میں نازل ہوئے, اس کی اجازت تھی. نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے اپنے انداز پر جو بطور خاص حضرت کو انداز سکھلایا گیا, باقی قبیلے والوں کو اجازت تھی کہ عربی زبان کے لہجے میں, جیسے یہاں ہم سرائیکی زبان ہے, مظفر گڑھ والے سرائیکی بولتے ہیں, ڈیرا غازی خان والے سرائیکی بولتے ہیں, اور ادھر جو قادر خرم وغیرہ والے سرائیکی بولتے ہیں, ہم بھی سرائیکی بولتے ہیں, بہاول پور والے سرائیکی بولتے ہیں, لیکن سرائیکی کے لہجے میں انداز میں لفظوں میں فرق ہے. ایسے پنجابی ہے, مشرقی پنجاب والے پنجابی بولتے ہیں, مغربی پنجاب والے پنجابی بولتے ہیں, ان میں فرق ہے. اردو ہے, لکھنؤ والے اردو بولتے ہیں, دہلی والے اردو بولتے ہیں, ان کے درمیان فرق ہے. تو اس طرح سے عربی زبان اس زمانے کے اندر 7 انداز رکھتی تھی. جب 7 انداز رکھتی تھی تو آغاز تھا, تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کسی کو پابند نہیں فرمایا کہ اپنے اپنے انداز میں تم اس کو قرآن کی تلاوت کرو. تو کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا تو وہ قریش کے طریقے سے مختلف انداز سے, جو طریقہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا یہ قریش کا طریقہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قریشی تھے, وہ اسی انداز سے تلاوت فرماتے تھے, تو کسی کو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے انداز سے تلاوت کر رہا ہے, تو انہوں نے اس پہ اس کو روکا. جب روکا تو معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ عمر تو ناواقف ہے, تجھے معلوم نہیں کہ یہ بولنے کا ان کا طریقہ ہے, اس کے مطابق یہ تلاوت کر. تو وہاں جاہل کا لفظ ناواقف کے معنی میں استعمال ہوا ہے, نہ کہ جاہل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ جاہل کا لفظ نواقع کے معنی میں استعمال ہونا یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ نواقف جو ہے وہ دولت مند سمجھتے ہیں نہ مانگنے والے کو. یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے, کہ کسی کو دولت مند سمجھنا یہ جہالت نہیں, یہ نواقفیت ہے. تو لہٰذا یہاں معنی جیسے نواقف کے ہیں وہاں بھی معنی نواقف میں. باقی رہی یہ بات تو عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع یا ان کی اطاعت جائز نہیں, یہ تو حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی تم اقتداء کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور اس کے دل پہ حق رکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرے گا شیطان اس راستے کو چھوڑ دے گا. اب ان احادیث کی روشنی میں خود ہی اندازہ فرما لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل تھے یا ان کی اتباع جو ہے وہ جائز نہیں. میں نے تو احتیاط کی وجہ سے جملہ کہا, ورنہ ان کا جملہ یہ تھا کہ انہوں نے سورۃ النساء کی آیت پڑھی اور یہ بات کہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرے گا چاہے عمر کی اطاعت ہی کیوں نہ ہو اس کا انجام جہنم ہے. یہ الفاظ تھے جو میں نے خود بذات خود سنی, یعنی کہ کسی اور کی بات سن کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ بذات خود ان کی زبان سے سنی. تو اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہاں 3 طبقات معلوم ہوئے کہ جن کو دینا ہے, خیرات دینی ہے جن کو. پہلے نمبر پہ وہ کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, جہاد کے اندر یا دین کی تعلیم کے اندر, قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں, دین کی تعلیم سیکھنے سکھلانے میں. دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو ترجیح دیں گے کہ جو دین کے کام میں تو نہیں لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ بظاہر کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش نہیں کرتے, ان کو اپنی ان کی علامتوں سے پہچان کر کوشش کریں گے اور ان لوگوں تک تعاون کریں گے, اور ان لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا بھی یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ اگر میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے, مجھے آثار علامات سے اور حقائق سے معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو میں اس کو دوں کہ یہ زکوٰۃ ہے, تو یہ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں. کہ زکوٰۃ دینے والے کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, پھر اس کو ہدیے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورت ظاہر تو کرتے ہیں, مانگتے تو ہیں, سوال تو کر لیتے ہیں, لیکن لپٹ نہیں جاتے, تو ان کو دینا چاہیے, اور جو لپٹ جائیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے, اور جو گداگر ہیں ان سے تو مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اگر اظہار کے بغیر اگر کسی کو دے رہا ہوں اور اس آدمی کو دے رہا ہوں جو مستحق ہے, یہ میرے کس کام کا, یہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس کا جواب اللہ نے آخر میں بیان فرما دیا, وما تنفقوا من خیر, اور جو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے, فعین اللہ, تو یقین اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم النہایت جاننے والا ہے, کہ اللہ کے علم سے باہر نہیں, کہ تم نے کتنا مال دیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, تمہاری نیت کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, تم نے کس کو دیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہے اور دینے والا اللہ ہے, پہلے بھی مال اسی نے دیا ہے اور آجر بھی اسی نے عطا کرنا ہے, تو پھر دل کا اطمینان اس بات پہ ہو جانا چاہیے اور دل میں عدم اطمینان کی کیفیت پیدا نہ ہو. تو یہ بات یہاں بیان فرما دی, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سات باتیں تو یہاں تک ہو گئیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو کہ دو صورتیں, ایک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور ایک ہے اضافی رقم کسی سے لینا جس کو سود کہتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے ایک بات, اور ایک بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے, اس کے لیے وقت کی قید بھی نہیں اور اس کے لیے طریقۂ کار کا تعین بھی نہیں, کہ جس طریقے سے موقع ملے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور جس وقت بھی, اللہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے سنتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے, ہر وقت آگے دیتا ہے. تو اس میں ہمارے ہاں جو مختلف رسومات ہیں تو اس کی نفی ہو رہی ہے اس آیت کے حوالے سے, جس کا انشاءاللہ کل گفتگو. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى, اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بك من غضبك والنار, اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة, اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت العفو الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم,